Jutro rano. Nieporęt pod Warszawą decyduje, czy jest za tym, by stolica objęła ich gminę. Wcześniej PiS wycofał się z pomysłu. Dobre warunki do wędrówek w Beskidach, gorzej jest na szlakach bieszczadzkich. BBC ostrzega przed kolejnym atakiem cyberprzestępców. Według analiz brytyjskiego nadawcy, cybernetyczni włamywacze, którzy w piątek przeprowadzili globalny atak żądając okupu, mogą ponownie zaatakować w każdej chwili. Hakerzy wpuszczali do komputerów złośliwe oprogramowanie, które szyfrowało dane. W zamian za ich ponowne udostępnienie domagali się pieniędzy, co najmniej $300 za każdy komputer czy system operacyjny. Zgłoszono 125 tysięcy takich blokad w ponad 100 krajach. Według BBC na 3 konta prawdopodobnie powiązane z hakerami trafiło ponad 22 tysiące funtów, to ponad 110 tysięcy złotych. Pragnący zachować anonimowość brytyjski informatyk, który pomógł powstrzymać atak, mówi, że to nie koniec działań cyberprzestępców. Oni nie mają powodu, by przestać. Mogą z łatwością zmienić trochę kod programu i zacząć od początku. Całkiem możliwe, że już w poniedziałek rano. Eksperci radzą, by przede wszystkim instalować na komputerach najnowsze aktualizacje, nie klikać podejrzanych linków i nie otwierać nieznanych plików, które przychodzą w mailach, oraz zaopatrzyć się w najnowsze systemy operacyjne. Rafał Motriuk, Polskie Radio. A polskie służby informują, że jak do tej pory nie wykryły zdarzeń wymierzonych w nasze bezpieczeństwo cybernetyczne. To kolejny ważny test dla kanclerz Angeli Merkel. W najbardziej zaludnionym landzie Niemiec, uznawanym za bastion socjaldemokratów, trwają wybory do Krajowego Parlamentu. Lokale wyborcze będą otwarte do 18:00. To ostatni przed wrześniowymi wyborami do Bundestagu sprawdzian dla SPD i CDU. Ponad 13 milionów uprawnionych do głosowania zdecyduje dzisiaj, czy Hannelore Kraft wraz z SPD utrzyma władzę w nadrenii północnej Westfalii. Czy rządy przejmie CDU i premierem zostanie Hadek Armin Laschet? Szanse są wyrównane. Sondaże nie wskazywały zdecydowanego faworyta. Eksperci są zdania, że przegrana SPD byłaby nie tylko porażką partii, ale także wielką klęską kandydata SPD na kanclerza Martina Schulza, który pochodzi właśnie z tego landu. Popularność Martina Schulza ciągle spada i SPD boi się powtórki z 2005 roku, kiedy socjaldemokraci najpierw przegrali wybory w landzie, a później wybory do Bundestagu. Wstępne prognozy poznamy krótko po godzinie 18:00. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Nieporęt pod Warszawą decyduje, czy jest za tym, by stolica jako samorządowa jednostka metropolitalna objęła ich gminę. Wprawdzie PiS wycofał się z reformy metropolitalnej, ale część podwarszawskich gmin już wcześniej zapowiedziała referenda. Pod koniec stycznia do Sejmu trafił projekt ustawy o ustroju Warszawy, który przewidywał, że stolica objęłaby ponad 30 gmin. Pod koniec kwietnia poseł PiS Jacek Sasin poinformował o wycofaniu projektu. Zdaniem Sasina w sprawie metropolii powinna dalej trwać dyskusja. Dobrą drogą byłyby w przyszłości projekty rządowe. Dobra pogoda, jak mówią synoptycy, na dobre zawitała do kraju. W miarę dobre warunki panują w Beskidach, gdzie niegdzie jednak widoczność wciąż ogranicza mgła, mówi ratownik dyżurny Beskidzkiej Grupy GOPR Jacek Pietrzykowski. W wyższej partii Beskidów są mocne zamglenia, natomiast gdzieś na granicy 800 metrów już jest dosyć sympatycznie i przyjemnie. Temperatura jest gdzieś tak między 9 stopni w plusie, a 14 w plusie w Szczyrku. W wyższych partiach na pewno jeszcze zostaje błoto, ślisko i nieciekawie. W Bieszczadach na razie pogoda nie sprzyja turystom. Pada mżawka, jest chłodno i ślisko. Na szlakach słaba widoczność, dlatego nie ma zbyt wielu wędrowców. Mówi z kolei ratownik dyżurny GOPR-u Hubert Marek. Zachmurzenie jest całkowite i na górze, czyli na Południe Wytnińskiej, Tarnicy, Południe Caryńskiej widzialność jest do 50 metrów, także nie zachęca do zwiedzania. A na dole również jest zachmurzenie całkowite i mniej więcej do 500 metrów, do kilometra widać w rejonie Ustrzyk Górnych i Cisnej. Turystów jest mało. Na szlak trzeba koniecznie zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy. To był serwis Trójki. Dużo słońca, choć chmurzy się na zachodzie, głównie w Wielkopolsce. Taka aura utrzyma się do południa, a po południu niewykluczone przelotne opady deszczu i burze, szczególnie na zachodzie. Temperatura od 12 stopni w Zakopanem do 19 w Warszawie i we Wrocławiu. Maksymalnie termometry mogą dziś pokazać 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższym aksamicie Jane Birkin, ikona lat 60., muza Serge'a Gainsbourga, opowie o wspólnym życiu z mistrzem, tęsknocie za nim i o jego wspaniałym dorobku. A także o tym, dlaczego obciął jej włosy, kupił diament i rzucał w nią przypadkowymi przedmiotami.

Tej piosenki chyba nie można sobie nucić przy goleniu, no ale mówiłem, że skończyły się żarty i teraz będzie coś na poważnie, a i utwór nosi tytuł, który nie wydaje się być taki znowu bardzo pogodny, bo Broken Teeth, czyli połamane zęby. No, były te zęby połamane gwałtownie przez grupę muzyków z Chicago, którzy w ubiegłym roku wydali taką płytę Blood jest najkrwawszy, może tak to przetłumaczyć. Odnoszę się teraz do korespondencji od Państwa. Bardzo to jest jak zawsze przyjemne, ale jednocześnie pojawiła się nowa nuta w listach od słuchaczy, ponieważ sporo osób napisało coś w rodzaju usprawiedliwienia bądź przeprosin, że nie zdążyli, nie dojechali na dzień otwarty, ale postarają się zrekompensować to wizytą w Trójce w innym czasie. Ja oczywiście nie mogę w imieniu całej rozgłośni zapraszać, ale zawsze miło, kiedy Państwo się spotykają z nami, nie tylko przy okazji tego jednego szczególnego dnia. Bardzo dziękuję za korespondencję. Również za tą, która mnie pogoniła, za to Fivetry. A teraz Blood jest, no bo co? Takie jedne połamane zęby to mało. Jak już gramy, to grajmy. Płyta kończy się podwójnie dwoma tytułami Separation i Suffer. Wrażliwsi mogą sobie pójść teraz na spacer, a ci, którzy lubią krwawość, pozostaną. Mocne było. Pan Janusz z zagranicy napisał, że ma nadzieję, że się wybrzdąkałem nostalgicznie w pierwszej godzinie i coś w drugiej będzie. To chyba było. Poza tym naprawdę dużo listów od państwa. Pan Wojtek z Grudziądza wręcz uczuciem pała do nas. To bardzo przyjemne i takie krzepiące, że po wczorajszym dniu otwartym i po tej korespondencji, którą państwo piszą, można wysnuć wniosek, że suweren nas lubi. A teraz na koniec mojej części jeszcze zapraszam do świata country, a właściwie nawet kowbojskiego country, bo nowa płyta Martiego Stewarta nosi tytuł Way Out West i jest taka bardzo kowbojska, dużo instrumentalnych rzeczy. Ja na pewno ją troszkę jeszcze szerzej przedstawię, a dzisiaj tylko tytułowy utwór Marty Stewart Way Out West. Took a little green pill in Morenci, Arizona, on my way out to sunny California. Been driving cross country for 3 long days. I was all whooped up in an indigo haze. Pill kicked in and I shut down. Then the world went spinning round and round and round and round. Should have got a room in Texas. Let me tell you about Diamond Bill Coulter and Hurricane Kate. They had them a circus tent out there in the Golden State. They hired me on as a high wire man. Well, I got a little scared, yeah, well, you understand. Took a pretty blue pill to settle my nerves. Thought it helped me make them big old curves. Then the pill kicked in and I fell down. Then the world went a spin round and round and round and round and round. Saw flying saucers, scorpions crawling around in the hot, hot sun. Cowboys and Indians, little green men had poisonous saints all over my skin. Big Chief said, come and be my guest. Step across the line, then you're way out west. Way out west. Here it comes, the story of Big Bill Chisholm. He saw Johnny Cash sing out there at Folsom Prison. He had 20 years left, but he couldn't wait. During the encore, Bill slipped out the front gate. I know more, but I won't tell. He dealt me a mean black pill. Pill kicked in and I locked down, and the world went a spinning round and round and round and round and round. So enjoy the clean air, the great western skies, shooting stars, cactus, pretty butterflies. roadrunners, palm trees, big buffalo. Just follow your heart to where your spirit tells you to go. But if you go out west, well, I'm telling you, it'll give you a big thrill. Don't matter how you get there, just don't take pills. They're bad, kill you, throw you down. Well, teraz z kowbojskich prerii i różnych innych przestrzeni powracamy do studia na Myśliwieckiej, w którym już pokazał się Jan Chojnacki. Dzień dobry. Dzień dobry i tym samym przenieśmy się na chwilę w świat jazzu, bowiem jazz też jest tą dziedziną muzyki, która od czasu do czasu mnie pochłania. A tym razem pochłonęła mnie za przyczyną osoby, która śpiewa. I nie dość tego, że śpiewa, to jeszcze jest kobietą. Nazywa się też wspaniale, bardzo jazzowo i muzycznie. Nie wiem, czy to jest prawdziwe imię i nazwisko, ale jest Jazmia Horn. Czyli i to imię, i nazwisko sugerują, że musi być bardzo, bardzo osadzona w muzyce. Ale ważne jak śpiewa, a śpiewa cudnie. Nagrała taką płytkę Social Call i z niej za chwileczkę przedstawię utwór, który rozpoczyna ten album, zatytułowany Tight. Rozbawiła mnie biografia zamieszczona w internecie tej artystki, mianowicie, że ona zdobywa nagrody pierwsze na wszystkich możliwych festiwalach, konkursach jazzowych, które grupują wokalistki, oraz że występowała w Anglii, Francji i w Moskwie. No taka informacja. To teraz, proszę bardzo, Jazmia Horn wystąpi z nagraniem Tight. For a while I tripped a bit, little did a do do do. Hey, hot to be bit oh, but oh, I don't know where my man is. Where can he be? What is he doing? I've been asking questions all over town, hoping to be found. I'm on the loose, I don't dig it. Take my advice, girl. If you find a man, hold on tight. Don't let him, don't let him, don't let him, don't let him. Hold on to him tight. Don't let him go. Little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little Bardzo ładnie ta pani śpiewa, choć muszę powiedzieć, że takie ryzykowne sformułowanie przedstawiłeś, mówiąc, że nie tylko śpiewa, ale jeszcze jest kobietą. To mogłeś się narazić niektórym. A troszkę tak właśnie na to liczyłem, że będzie jakiś oddźwięk, bo nikt do mnie nic nie pisze, a jak wywołam skandal, to wtedy się zaczyna. Co mnie najbardziej zachwyca, to nawet nie to, że ona jest kobietą, ale to, że ma taką niesłychaną swobodę, że ten sposób jej śpiewania daje mi wyraźny sygnał, że ona może z głosem zrobić wszystko i wszystko będzie pięknym rezultatem. Może nie do tego stopnia, bo to jest innego rodzaju estetyka muzyczna, ale taką swobodę też ma w swoim śpiewaniu osoba, która za chwilę zaprezentuje swoje możliwości. Jest, mimo tego, że śpiewa w dużej mierze po angielsku, to jest Polką, nazywa się Natalia Kwiatkowska i wspólnie ze swoim partnerem muzycznym Robertem Kapkowskim tworzą duo The Missing Part i grają taką muzykę z pogranicza skiflu, bym powiedział, folku, troszkę bluesa, ale to wszystko jeszcze dodatkowo takim przymrużeniem oka jest okraszone. Nie, żeby to było novelty jakieś, jak to się dawniej mówiło, ale no, starają się dodać do tej muzyki taki uśmieszek. Czasami ironiczny, czasami bardziej pogodny, a czasami troszkę taki dydaktyczny, jak i w tej piosence, która nosi tytuł Cigarette. Grupa, a raczej duet The Missing Part. Cigarette, cigarette, yeah, cigarette, a cigarette, yeah, cigarette. Everybody needs money, everybody needs friends, but all I need is a cup of coffee and a bag of cigarettes, cigarettes, yeah, cigarette, cigarette. Yeah, cigarette. That's all I want. That's all I need. Yeah, I said that's all I want. That's all I need. Wow, well, that's all I want. Everybody cares for people. Everybody cares for of coffee and a pack of cigarettes, cigarette, yeah, cigarette, cigarette, cigarette, cigarette, cigarette, cigarette, cigarette. Natalia Kwiatkowska, Robert Kapkowski, czyli duet The Missing Part. I pouczająca piosenka o tym, że ten cygaret, papierosek może fajny, ale może lepiej czasami jednak uważać. Teraz znowu będzie coś tak z pogranicza jazzu, bo wystąpi Ben Sidran. On jest głównie taki opowiadacz o jazzie, teoretyk trochę, ale bardzo szanowana też osoba, jeśli chodzi o tę stronę wykonawczą, wieloletni partner Steve'a Millera i paru innych jeszcze znanych wykonawców amerykańskich, no ale też sam niesłychanie płodny. Ze zdumieniem zajrzałem na jego stronę internetową, gdzie widać, że on prawie 40 płyt nagrał w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, więc płodny niesłychanie, ale też zdolny przy tej płodności. W tym roku wyszła płytka Picture Him Happy, zawierająca piosenki bieżące, odnoszące się także do sytuacji Ameryki współczesnej, świata współczesnego, ale to nie jest wszystko takie, taka siekiera jakaś, tylko on potrafi też do tego troszkę dodać takiego muzycznego przymrużenia oka i ucha. Oto Ben Sidran w utworze Another Old Bull. No rest, 'cause she's playing all night, and the music's alright. Mama's got a squeeze box, and daddy don't sleep at night. Well, the kids don't eat, and the dog don't sleep. There's no escape from the music in the whole dance street. She played all night, and the music's all right. Mama's got a squeeze box, and daddy now will sleep at night. Dziękuję panu Kubie za miły list i wyjaśnienie, dlaczego czasem się dławi. A teraz ty chyba coś wyjaśnisz. No tak, dławiąc się troszkę, bo To też była ładna piosenka, ale zupełnie nie ta, którą zapowiedziałem. Mianowicie to nie był Ben Sidron i jego Another Old Bull, ale to był duet Taj Mahal, czyli Taj Mahal i Keb Mo, którzy na swojej nowej płycie postanowili zaprezentować nową wersję starego numeru The Who, zatytułowanego Squeeze Box. I początek rzeczywiście sugeruje, że oni przejmą się bardzo tym, co robił Townsend na swojej gitarze, ale potem to wszystko ulega absolutnie cudownemu przekształceniu na jakąś taką wersję troszkę Tex-Mex i w ten sposób stary Squeeze Box The Who staje się piosenką zupełnie współczesną z innego wymiaru muzycznego. A teraz wracam do Bena Sidrana i jego Another Old Bull. Może się uda. He's got one shoe off, he's got the other shoe ready to drop. He's gonna rip the place up if you don't let him cop. He's got to feed the beast, the beast never stop. He's another old bull peeping in a new china shop. Now he's up on the stage, he got himself in a rage, so what's new? This ain't his first rodeo, this ain't his final review. He's got to feed the beast never stop. He's just another old bull in a new china shop. He's another rich kid, he's got nothing to lose. He's a silver spoon gangster with a $1 million blues. He's got his finger on the trigger, got a match to defuse. When the beast wants to eat, the beast gets to choose. If self-love was criminal, baby, he'd lead the life of crime. It ain't nothing subliminal, he is what's on his mind. He's got to feed the beast never stop. He's just another old bull peeping in a new china. Another old bull peeping in a new china. Another old bull China shop. If self-love was criminal, baby, he'd lead the life of crime. It ain't nothing subliminal. He is what's on his mind. He's got to feed the beast. The beast never stops. He's just another old bull peeping in the new China. Another old bull peeping in the new China. Another old bull peeping in the new China shop. No i to był Ben Sidran, zgodnie z tym, co udało mi się wcześniej zapowiedzieć. A na zakończenie jeszcze taka próba podejścia do twórczości Dylana. To już nie po raz pierwszy. Jeden wykonawca zajmuje się jedną z najsłynniejszych płyt Boba, czyli Blond on Blond. Tym razem to taki amerykański, przewrotny dosyć zespół Old Crow Medicine Show. No i oni nagrali płytę koncertową z utworami z Blond on Blond w ubiegłym roku, a teraz ta płyta się pokazała. Obviously Five Believers. A ja Państwu dziękuję raz jeszcze za korespondencję, za wczorajszy dzień i za to, co jeszcze przed nami. Feel so all alone. Don't let me down, don't let me down. I won't let you down, I won't let you down. No, I won't. Cause I can if you can, honey. But honey, please don't. Look at my black dog barking. My black dog barking. Yes, it is now. Yes, it is now. Right outside my yard. Try so hard. Get on that thing, boy. Your mama's watching. Your mama's moaning. She cried, you know. She cried, you know. You better go now. But I'll tell you what you want. If I didn't know how. 15 jugglers, 15 jugglers, 5 believers, 5 believers, all dressed like men. I tell your mama not to worry, cause they're my friend. Yes, they are, get on. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodatki do komputerów. Teraz do wybranych komputerów i tabletów dodajemy urządzenie wielofunkcyjne HP, program antywirusowy McAfee i pakiet Office. Sprawdź w regulaminie w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Patrz, Karol! Wreszcie jogurt bez dodatku mleka w proszku! Co mówisz?